Bé, ara això ha passat a mans dels ciutadans d'Empuriabrava, en mans de l'Ajuntament, en mans de lo que seria Empuriabrava. El passeig marítim ja és del poble, ja és d'Empuriabrava. I per tant, això, per poder-ho fer, per poder aconseguir aquesta concessió, es va haver de redactar un projecte, que és aquí el que teniu, que és el que es farà durant 3 anys. És un projecte que puja 3.200.000 euros. Tot el que és una reurbanització, remodelació, millora, actualització i ampliació dels serveis que hi ha en aquest àmbit que fa, si no m'equivoco, uns 95.000 metres quadrats. És una zona enorme, d'una distància de llargada d'1 km 200. És immens.